Eta erramezala berri tzalkartian berri jardezagun, biltzar nausia eginek eta hiekilan behaz bilantio bat eginen dinak, graxiana. Bon, alkartia beti guntza eta beti aitzina joiten. Beti aitzina, bai, ordin berri hunak ukentiagu ordin igan urtin, hor 2008 hioan behitia. 2002an gaizahanitz agertu behitia, ordin lokala, CAPB-ak miza dispozizion delako hoi egin behiteiku lokala entako, ordin hor badiagu gela, dantza gela bat, gue buleguk eta ordin hor izigarri untsa gutuk, untsa lan egiten ahal behitugu eta oai ebe jentik behitakie bai gue lokala hor dela, ordin aizago horratu gue ikustea. Eta bai behar dien balintzako hor badia bai izan miaia, dantzatzeko untsa, sonia eta argi eta... Eta hoi duk, ordin, bon, miaiak oano ezai behartiagu, salbu badiagu parkea ezaik, ordin hoi dantzai bat entako izigarri untsa duk, behotu duk. Hoi uste diat lehen tarzuna zela eta hoi egiazki ze bai izigarri untxaduk behotuk beita. Eta sonien aldetik bai batiagu lau kezon delako hoik eta bai soniu huna badiagu. Ordin bai erripika entako izigarri untxaduk. Hoi behaz guinean aldetik eta langileen aldetik bai badun berri? Bai, ordin egan urtin maite sartuzia, setemez. Morginek hasigina urtia eta geho setemez ordin morginek beste sede bazia eta maite sartu duk. Maite irigoien? Maite irigoien, bai, parka. Setemetik sartu duk ordin. Hua minibat administrazio lan ahartzen dik, habokin. Gelaen ebai gelaen kudeatzia eta hola zenta hoi lan handi diaduk zenta elkarte hanitzek parte hartzen behite bai gela hortan hen kurtsuan jamaiteko eta bar. Eta geho hor martxun kontengutuk zenta langile berri bat sartuko baita Laida, Laida Kamuz, eta huako produksion eta produksionien aldia hartuko dik. Beite eta jonek beste sede behite bai ordin hor aminibat gue antolakuntza ara ikusi diagu eta hor bi langile kisegitiko diagu urtia. Hai, eta Jon Fuxe eta Petie Jarragoien direk bestik. Eta bai, ekoizpena eta ipatzen baitun, alde hortaik zertan zidea? Ordin alde hortan goeko produksionik segitzen diagu, ordin Siberutz, Kaute Balet, Topanoka, Taping Tapong, eta hoik gehienak behitea geho batiagu tipizun bait, mena bon, bala. Eta aurten ordin txingilika taldia ikusi duziena bai berritzaen egunan, bai Pierpol Bersaitzen ikusgarin, gazte hoiek antolatzen die eta sortzen die hen sorkuntza hor maiatzeko, ordin hor igan diagu dibidez hastebu bat jatin hen sorkuntzaen minibat lantzeko eta ordin nik uste bai untsa izanen den eta hoi ordin aminat sede berria hentako aurten berritzaen laguntzaeki eta geho izanen tuk hola beste zunbait ez tutudu danak aipatuko hor zenta ez behitia wano eginik mena bon, urtean zehari kusiko tutzi. Eta ordin gue berritzaen sedia duk hoita 2000 hoita laueko gue sorkuntzaen jamaitia. Ordin hor hasi gutuk aminibat horren lantzen talde kipi bateki eta pixkanaka egutuk begaizaen muntatzen, koregrafoen pentsamentukatzen, bai muzika eta hola hor egiazkiz lehen tarzunetan gutuk, ez tiagu deuz abantzatu mena. Voilà, 2008 laueko haigutuk horren lantzen. Eta dantza ikusgarri bat dat edo? Bai, dantza ikusgarri bat, ordin kompaini berritzak lehen egiten zinbezala kunaso eta yuda batez horren segida dukoa. Beste dantza sorkuntzaen sortzeko. Eta bez, hiu hilduetan bestia duzie transmisionia, hotz masterklasa, eta ikusten inagu horren ondotik besteak beste txeningilika bez elkidera. Masterklasa analitik, zertan zide? Ordin masterklasa aurten ebaiara jaman diagu, hoita hamar ikasletuk. Ordin hoi arrakasta animaladik eta usokunten gutuk, eta ordin hastizken noz badie ordin entrenamentu, Juli Maitena, Julia Haspe Maitena oien arte eta petie jarragoineki. Hek di masterklasa ja maiten urte osoko, ordin hor bai aminibat strukturatu diagu hiup arteeki, ordin lehen urtean lehen partia duk sibotare urratzen lantzia, geho bigeren partia sorkuntza, eta hiu geren partia enfet nahi tiagu xarrazia mini bat beste dantza mota ikasdezen, edo antzerkia, edo egiazkiz entervenan berezi zunbaiten xarraztia hen artea hen amini bat zabaltzeko. Voilà, hoitzuk amini bat hiu gaizak hen urtean zehar, eta ordin sorkuntza lantzen behite bai, hen urte urrentzientako batie amini bat elkaldizun bait ustakiat habu nuntien hor ez titiat buian uena, bon, elkaldizun bait baitie amini bat jenter be jakasteko hen lana. Nola esplikatu masterclass hoien arrakasta? Zutakat beharrikek her galtegin, mena nik uste ordin bakotsa haiduk hen dantza herrietan, bakotsak hen herrietan haituk dantzan, eta hoi, voilà, hoi mamia duk egiazkiz hortik denak elkitzen duk, eta zumbait aldiz nik uste maite duk alaik hoi egiazkiz hie pasionia delaik, ebe nik uste, voilà, haitutuk behar bada astoz hen errietan, eta kontentuk beste egun bat igaitia dantzailotuk, zutakiat Nikola ikusten jat, pu justo hoi maite duk alaik izigarri, be kontentiz habo egitia, eta amini bat, zutakiat Nikola ikusten jat, geho zutakiat beharrik ek her galtegin zentako egiten dien, eta zentako kontentiet horren egitia. Justo ki, her galtegin bestaldi batez, hatik hiekian gieno, bai errandun gela, behaz zien gela berri hoi, behaz mustraken egiteko untsa dena, gaitzela hoien horren antolatzeko, bai, ze hainbeste talde baita hor mustraka egin nahian? Ordin be batiagu gue taldik, berritzako taldik, koprodukzion intienak. Ordin deja hoi hasteko be gai hanitz hartzen dik. Eta geho ebai galto bat duk speita besibion gela baten antzamaiteko behotuk, soniaiki eta taulaiki ez duk bate aiza. Ordin egia arrakasta badila. Ordin be hor pu egunoz hartu duk eta hor egia erraiteko ez dela leku habo, mena voilà, ordin horren antolatzia landuk, et bai geho nahi balin badie gela, beharti aitzinetik alte egin, eta hola untsa antola gitin, kua. Holako harrakasta bat honik eiteko, eran haidin, bai, badela sorkuntza, eta badela artistikoki, badela zerbait, heben? Abai, hoi segur, me ikustez badela dantzata, fem, batutuk dantzatalde hanitz, antzerki baduk zer nahi heben, eta sobakunten gutuk ikustia holako gela bat egunoz hartu idela. Geo, vola, goe gelan duk egiazkiz kultura mailan egiten tien gaizak, eran nahi diat muzika, kantoe, dantza edo antzerki, hortan amini bat mugatzen diagu, eta geo altkartrukik ebai zigarri interesentuk zen, eta norbait urrentzen dilaik edo rezidantz bat ukenginan, hor haste batez, eta geho gaiaz izan behitzen dantzak urtsuk haurzun baiteki, alkartruke hoi zigarri interesentu zantzia, eta bai egiazkiz biziduk, eta horrentako zigarri kunten gutuk, eta sustut eskertzen diagu ze APB-ak hen medioz behitugu gela hoi, eta Urentzeko, azken hitz bat? Bai, azken hitza entako ez diagu bat haipatu, mehiga langile gabe ez dela elkarte hoi bizitzen ahal, eta hor gue aurtenko lan animala duk finanzamentien atzamaitia zen, eta horren aldetik ja ezan gogordela, mena ustiet elkarte guzti entako gogordela, mena, voilà, hoi duk aurtenko lan potoloen jamaitea. Eta hortako eba itxerkatzen txagu bolondrez edo nur nahi nahi den jingoe amini bat laguntza. Eta sustur parte hartzea maite balin bat duzie kulturen lantzia. Hor egiazkiz lan interesenta dela. Eta ara, hor din... Sorkuntza balin bat duzie, bolo dres izan nahi balin bat zide, eta nahi balin bat duzie behitzaen laguntza edo zer kultur mailaen galtoik edo ez dakit zer. Deite zazie behitzalat, fer hor pu ez diagu telefonik, wano, hor din, e-mail bat igorre zazie beberitza abildua gmail.com ilat eta arra postia ikenen duzie. Edo Facebooken behitzalkartian ostuan. Ba, egame, e-mail ez hobe.